بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد. ني درسه katika hadith kupitia kitabu hiki Riyadh Salihin min kalami Sayyid al-Mursalin limuallifihi al-Imam Abi Zakariya an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Na leo tumebakisha hadithi mbili ili kukamilisha mlango huu wa kwanza ambao ni babu al-ikhlas wa ihdhar an-niyya fi jami' al-a'mali wal-aqwali wal-ahwali al-barizati wal-khafiyya. Hadithi ambazo zimesalia ni hadithi ya 11, hadithi wa bil-Abbas عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، كذلك حديث نجين يمشو من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يزكي مالزيكا حديثي هيزو يتقوى ملانقه مكوشا ونفوتين ملانقه التوبة باب التوبة. Tuko sawa, tunakwenda sambamba. Jayyid. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fima yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. حديثه نمبارك من موجة كن كتابه كي ni hadithi ya sahaba ambaye kunia yake ni Abu al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib hadha ibn ammi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam. Huyu ni ibn am wa mtume sallallahu alaihi wa sallam. ففيه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قرابة قوية. أنا سيما عبد الله بن عباس توقم تومي صلى الله عليه وآله وسلم قد كيالي أمبايو أنا بكيا توقم لواك كما أنا قد كزيلي حديثي أمبازو وزي بكيا تومي صلى الله عليه وآله وسلم كتوكك الله zinafahamika kama alhadithu alqudsiyu. Hadithi hii ni miongoni mwa hizo. An rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fima yarwi an rabbi, katika yale ambayo anayapokea kutoka kwa mula wake tabaraka wa taala. Qala, amesema inna Allah kataba alhasanati wasayiat, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameandika mema na mabaya. Inna Allah kataba alhasanati wasayiat, hakika Allah jalla wa ala ameandika mema na mabaya. Yaqul al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala fi sharh lah ala riyad as-salihin qawluhu inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at, yaqul kitabatuhu lil-hasanati was-sayyi'ati tashmalu ma'nayayn, kuandika kwake haya mazuri na mabaya hilo linakusanya maana mbili. Almaana alawwal, maana ya kwanza, kitabatu dhalika fil lawhi almahfuz, ni kuyaandika hayo katika al-lawhi almahfuz, kile kitabu cha kale kabisa, inda Allah jalla wa ala. Asema fa inna Allah ta'ala kataba fihi kulla shay'in, kwani hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameandika kwenye hiyo al-lawhul mahfuz kila kitu. Kama qala Allah, kama alivyosema Allah, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika sisi kila kitu tumekiumba kwa qadar. Kwa maana kuna maqadir maalumu ambayo yameshakadiriwa na kuandikwa kwenye kila kitu. Wa qala ta'ala wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, hii ni al-qamar, wa kullu saghirin, na kila dogo, wa kabirin, na kubwa, yani min al-a'mal, katika matendo na mambo mbalimbali ambayo wanayofanya watu, mustatar, limeandikwa ay maktub. Na baadhi ya mufassirina wanasema mahfudh, limehifadhiwa, hakuna kinachopotea. Kwa hivyo fa Allah subhanahu wa ta'ala kataba sayiati wal hasanati fil lawhi al mahfudh. Hani maneno ya Sheikh rahimahullahu ta'ala. Hii ni aina ya kwanza ya alkitaba. Wal maana athani, na maana ya pili ya alkitaba, kitabatuhu iyahuma, ni kuandika kwake mawili hayo, kwa maana hayo mazuri na hayo mabaya. Idha amilaha al-abdu, pindi anapoyafanya mja, fa inna Allah ta'ala yaktubuha, kwani Allah jalla wa ala huyaandika hayo, hasaba ma taktadhihi hikmatuhu, kwa vile ambavyo inavyompelekea yeye hikma yake, wa hasaba ma yaktadhihi adluhu wa fadluhu, na kwa vile ambavyo unampelekea uadilifu wake na fadhila yake. Fahatani kitabatan, ash-sheikh anazidisha faida, anasema kwa hivyo haya ni maandishi ya aina mbili. Aliposema katika hadithi inna Allah kataba al-hasanati was-sayiat, tunapata faida hapa, kuna kuandika kwa sampuli mbili, kuna kitabatun sabiqa, kuna andiko ambalo limetangulia. وهي في اللوح ماذا المحفوظ نكون كتابة لاحقة نكون أنديكو لنجيني لنجي كفواتية نهيلي نبالي أمبابو أنا فاني من أدام جامبو بس الله هو أنديكا نقول ذبيتي هلو كفيلي أمبابيو عدل ياكي نفضل ياكي نوبلكي نكو حقيقة وكي أنجلي إلي أنديكو لبيلي lahiqa, huwa yanaandikwa yale ambayo mwanadamu ashayajua kwa kuwa ashayafanya. Lakini alkitabatu sabiqa, maandishi yale yaliyotangulia, fil lawhi almahfuz, hakuna yeyote katika sisi anayejua nini kaandikiwa. Fa kullun muyassar bima khuliqa la, لكن رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن ماذا كتبت لنا؟ ما ندري، الله يعلم. اعملوا، فنيني عمل، يبنين كتك عبادة، فكل ميسر لما خلق له. الله المستعان. هاي أنا سيما ثم بيّن ذلك كيشا كالبين شهيلو شراح وينجي ونونا كوانبا. ثم بيّن ذلك أي ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، يعني كيف يكتب. كيشا كالبين شهيلو أكبين شمتومي صلى الله عليه وآله وسلم ذيبي الله ناندكا بعد يكتوان بيّا كوانبا أكيك الله أناندكا ميما نما بايا. ثم بيّن ذلك أي النبي عليه السلام هو الذي بيّن كيف تقع هذه الكتابة في بها ما أنديكو وكوكو أنديكا كنا تكيا. هاي أسيما فمن هم بحسنة يويوتي أمباي أتكسدي زوري فلم يعملها نهكل فان يزوري هيلو كتبها الله تبارك وتعالى أتلينديك زوري هيلو الله تبارك وتعالى عنده كواكمتهو حسنة كاملة لكيواني جيما كاميلي ومكسودية كفاني جنبو زوري. لكني قدر الله ما شاء فعل حكوا فقي وكلفاني. مع ذلك أنجلي لطف الله جل وعلا في خلقه، مع ذلك الله تبارك وتعالى أتكون لكيا جيما كميلي. كيش أنا أندليا على فترولي كتكما يليزو. وإن هم بها نلاو أكلكسودية زوري هيلو جيما هيلو يعني بها حسن فعملها ناكلفانيا هيلو جيما كتبها الله أتلينيك جيما هيلو الله عشر حسنات ميما كومي هيلو موجة زوري أمبالو مليفانيا بس ملipo yake ni mema kumi. Alwahida bilashara, moja kwa kumi. Ila 700 dhifin, mpaka mara 700 mfano wake. Adhif hapa ina maana almithl, ndivyo anavyoeleza shurah. Mpaka 700 mfano wake yale mema ambayo Allah huyatoa kumpa al-abd, kumpa mja kwa zuri moja alilomfanyia, basi malipo yake huanzia kumi mpaka 700 ila adhaafin kathiratin, na kuendelea nyongeza nyingi. Ila adhaafin kathiratin, na kuendelea nyongeza nyingi, yani kwa idadi ambayo Allah jalla wa ala ndio mwenye kujua. Hapa nyongeza imeachiwa, hatujui wingi huo ni wa kiasi gani. Ya salam, tazameni namna Allah jalla wa ala anavutakia khairi sisi. Mtu aliyekusudia jambo zuri halafu kwa kulifanya kwa ile nia yake tu ya kukusudia zuri, alipwa moja, alipwa jema moja. Ukifanya malipo ni maradufu, ukilifanya jema hilo malipo ni maradufu, kumi mpaka 700 na zaidi ya hapo. Allah atakuongezea kwa kadri anavyotaka na kwa kadri ya ukweli wako kwenye amali hiyo. ها Ibn Uthaymeen ameuliza swali hapa la kiilmu, anasema fa in qala qa'ilun, akisema mwenye kusema, kaifa yuktabu lahu hasana wa huwa lam yaf'alha, haikusudia ile nukta ya kwanza aliposema katika hadithi, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamila. Haya, vipi huyu alipo jema kamili aliyakuwa yeye amekusudia tu, alikuwa na nia tu ya kufanya lakini hakufanya, vipi sasa alipwe na hajafanya kitu? Faljawabu ala dhalik, Sheikh anasema jawabu juu ya hilo, an yuqal, ni pasemwe, inna fadla Allahi wasi'un, inna fadla Allahi wasi'un, hakika fadla za Allah ni pana. Fahadha alhammu alladhi hadatha minhu yu'tabaru hasana, hili kusudio, hii nia hii na hili kusudio hili ambalo limejitokeza kwa huyu mtu linazingatiwa ni jema. Kwa nini? Lianna alqalba hammamun, kwa sababu moyo siku zote ni wenye kukusudia mambo, imma bi khairin au bi shar, ima ukawa nakusudia khairi au shar. Fa idha hamma bil khair, basi pale ambapo moyo unakusudia khairi, fahadhihi hasana tuktabu lahu, basi hili lazingatiwa ni jema, atapewa mtu huyo jema hilo. Fa in amila ha, sasa ikiwa atalifanya akaambatanisha nia na tendo, katabaha Allahu 10 hasanat ila 700 dhifin ila adhafin kathira. Haya, kisha anatuambia wa in hamma bi sayyi'atin, na lau aikusudia jambo baya kabiha, falam ya'malha, na hakulifanya baya hilo, katabaha Allahu indahu hasanatan kamila, ataliandika Allah baya hilo, indahu kwake yeye, hasanatan kamila, jema kamili. Ulikusudia baya lakini hukulifanya, basi hiyo nayo ni kheri, utaandikiwa jema kamili. Wa in hamma biha, na akilikusudia hilo baya sayia, faamilaha, na akalifanya, katabaha Allahu sayiatan wahida, ataliandika baya hilo Allah jalla wa ala kuwa ni kosa moja, ni baya moja tu. Ndio maana Allah jalla wa ala yeye huwatakia waja wake kheri. Kule kwenye jema ukilifanya malipo ni 10 mpaka 700 na kuendelea ziada zingine. Hapa kwenye baya lau umelifanya sasa, basi walipo moja tu. Wala yardha liibadihi alkufr, yuridu Allahu bikum alyusr wala yuridu bikum alusr, Allah jalla wa ala anawatakia wepesi wala hawatakii uzito katika mambo. Allah anaipenda imani na kuwapenda watu wake, haridhiki na mambo mabaya na alkufriyat wa ghairiha. Haya, sasa hadithi hii ina munasaba gani na mlango tuliokuwa nao? Ni hadithi mashuhuri, kwa sitotoa maelezo mengi. Hadithi hii pana dalili, kama anavyosema Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, wa hadha alhadith fihi dalil ala i'tibari an-niyya wa anna an-niyyata qad tusilu sahibaha ila al-khair. Hadithi hii pana ushahidi ndani yake juu ya kuizingatia nia, na nia inaweza ikamfikisha mwenye nia hiyo kwenye khair. Kwa hivyo kuna munasaba, sababu sisi tunazungumzia an-nawaya katika mlango huu. Na ujira huu uliotajwa kwenye hadithi hii utaendana na ikhlasi ya mtu na usafi wa nia yake. Kila anapokuwa nia yako imetakasika zaidi, basi ndivyo ujira wako unavyokuwa mkubwa zaidi. Lakini fahamike kwamba ikhlasi peke yake haitotosheleza katika kusihi amal ili mtu apate malipo, bal la budda min almutaba'a, mutaba'atu rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali ni lazima pia mwenye kufanya amal yoyote na nia yake njema aliyokuwa nayo kwa Allah, ni lazima afuate sunna, mfuate Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyosema, alivyofanya, alivyoitakidi. Yani hatua kwa hatua uende naye, usimkiuke alaihi assalatu wassalam. Lakini hapa tufahamu, kwa huyo ambaye anakusudia baya kisha asilifanye, hadithi yatuambia kwamba atalipwa jema moja kwa juhudi ile ya kuliacha lile baya ambalo walikuwa wamelikusudia, basi atapata ujira wa jema moja. Hili ni kwa sharti kwamba awe ameliacha baya hilo lillahi, kaliacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na isiwe kwamba amekwama kafanya sababu zote lakini jambo limekuwa gumu. Kwa hivyo akaliacha kwa sababu hana namna, huyu hawezi kulipwa hilo jema kwa sababu hajaliacha lillahi jalla wa ala. Na mifano iko mingi, mtu kapata ahadi na mwanamke kwenda kufanya uchafu wa zina mathalan, kaandaa maandalizi yake yote, kaandaa chumba, kama ni guest ashakwenda mbio mbio kulipia kule chumba. Sasa amekaa mwenyewe kichochoroni pale, amsubiria binti, kaa kweli kweli, masaa yanakwenda tu, huyu zani ya mwenzake hatokei, mbu anamsakata kweli kweli, kiza. Wajua tena watu waovu wanasubira katika uovu kweli kweli kuliko kwenye taa. Mtu aweza kukalia chemba, chemba ya mavi, akakaa pale kwenye kichochoro masaa, wewe huwezi kukaa dakika kumi hapo, lakini kuna washambiana nikukute hapa, ajua akigeuza lindo tu inaweza akaja akamkosa, ndio kakaa pale, mtu hatokei, mtu akakata tamaa, kuja kuzinguana hapa bwana, huyo kanaza kwa nyumbani mistake tena bwana, huyu ameliacha lillahi jambo hilo au amekwama? Huyu alishaandaa mazingira yote lakini kimemtokea kizuizi. Huyu anazingatiwa ni kama aliyefanya, kwa ile hadithi mwisoma, idha altaqa almusliman bisayfayhima falqatil almaqtul fi an-nar. Kwa nini huyu maktul awe ni motoni? Alishakusudia kuua lakini kazidiwa nguvu tu. Kwa hivyo hadithi hizi hazigongani, kila moja na maana yake, na mifano iko mingi, wallahu a'lam.